राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शास्त्र आता है कि ये भ्रम है, भ्रम भ्रम होता है, वो होता है तब तो बड़ा भारी होता है, पर दूर करना है तो अपोल दूर के भ्रम मिट गया, बैम बैम है वो बैम मिट जाता है। इस तरह से वो संसार है, ये बैम है, बैम भ्रम है कि संसार नहीं है, भगवान है, बस इतनी बात सही हो जाता है, इतनी बात है छूट जाता है, ये संसार नहीं है, ये परमात्मा है। ये जानकारी भी थी परमात्मा दिख रहे, नहीं जानते कि संसार है। अब खेत को घास कहते हैं, घास है, घास घास नहीं रहा हमने, ये बाजी है क्यों, एक दाना ही है बाजी का, दाना ही नहीं है बाजी, बाजी से सगड़ी बाजरी है, सब विषय बाजरी है, ठगाई करते हो, ठगाई सगड़ी बाजरी है, बाजरी तो जानने वालों की दृष्टि में तो बाजरी है, निदान करते तो बाजरी के दिमाग डाल दे, इसलिए भगवान जी है। अब इतना स्वीकार करने में क्या बात है, भादवा भागवत ये तृतीय सद में नोद तिष्ठत्र बुद्धि आई सब आई तुद नोद तिष्ठ तत्व प्रावश्य भगवान के प्रवेश हुए, तो भगवान प्रवेश हुआ तो भगवान ही प्रवेश, भगवान साक्षात स्वयं है वासुदेव, भगवान है ये, नरक में ही भगवान ही जाते हैं, स्वर्ग में ही भगवान ही जाते हैं, दुख भी भगवान ही भोगते हैं, सुख भी भगवान ही भोगते हैं, भगवान सब उसी यही है। लीला धारे की लीला ऐसे नहीं, परमात्मा है लीला करते, परमात्मा लीला देखो तो लीला लीला एक शिष्य ऐसे होती है। अब रामायण में अयोध्या भी आती है, जनकपुर भी आती है, लंकापुरी को दिखाते हो गया अधूरी लंका नहीं मैं तो अधूरी रामायण, चौहान नहीं मैं तो अधूरी, जरूरी देवे अधूरी लंका पूरी देवे अधूरी, ऐसे ठाकुर जी ऐसे ठाकुर जी आप ठाकुर तो ठाकुर जी सब ठाकुर जी ठाकुर जी ओ बैम मेटेरियल फर्स ठाकुर नष्ट मोह स्मृति लगता वो नष्ट हो गया, स्मृति आ गई, स्मृति क्या है जग याद आ गई, अनुभूत विषय संदर्भ से स्मृति, अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, अनुभव जन्य और ज्ञान स्मृति, तो स्मृति आ गई याद आ गई, परमात्मा है ये तो बाजी है, बाजी है, बाजी के वास्ते ही खेती करते, खेती करते बाजरे के वास्ते। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये परमात्मा मन है, तरह तरह से मन है, नाना रूप धान करके भगवान ने अनेक रूप धान करे है, अनेक रूप है, विष्णु है, प्रभु विष्णु है, प्रभु विष्णु भविष्णु। इस वर्ष में सबको नमस्कार करे, सबको नमस्कार सर। आँख खुलने पर परमात्मा ही देखते, परमात्मा वासुदेव स्वरूप निशा महात्मा सुदूर लोग। आप थोड़ा ध्यान तो दो, वॉल्यूम चलते आवाज नहीं आ रही है। प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठत है, प्रसन्न चेत वाले के बहुत ही जल्दी बुद्धि चीज हो जाती है। प्रसन्न चेत कब होता है? राग द्वेष रहित होने से होता है। अरे कब राग द्वेष पूर्व कर रहे थे नहीं, उद्देश्य होता है आदमी राग द्वेष पूर्व कब करता है? राग द्वेष पूर्व नहीं, करते भी समय कर्तव्य, कर्तव्य सुख दुख के समय कितना लाभ लाभ हो जया जयो तदो इजाशो फिर युद्ध करो पाप नहीं लगेगा। ये पाप तो राग द्वेष में है, सुख दुख के समय कितना लाभ लाभ हो जया जय जय पराजय लाभ हने सुख दुख करो भर में इसे ऊपर उठ कर करा हुआ जय तो जय जय पराजय से मतलब को नहीं, अपना तो काम कर्तव्य करने से मतलब है, कर्तव्य काम करना पड़ता है। कर्तव्य करने वाले के लिए हानि हुई तो ही वो लाभ हुई है, जीत हो गई तो वही है, ये नहीं कर्तव्य पालन करना है। हानि से लाभ से हानि से जीत से मतलब नहीं, हमारा मतलब वही नहीं है। फले सदगुरु नहीं बन देते, फल में आशक्त वो बन जाता है, फल में आशक्त नहीं। सुख दुख समय काम करे हमें ठीक तरह से, अपना अपना काम ठीक तरह से करे, बस मैं कमी आएगी नहीं। राग द्वेष करते हैं तो काम ठीक करते हैं, राग द्वेष छोड़ दे तो कर्म करते नहीं, ये गलती है। राग द्वेष तो करना चाहिए नहीं, काम ठीक तरह से होना चाहिए, सांगो पांग अच्छी तरह से। ये राग द्वेष है ही नहीं, उद्देश्य ही नहीं राग द्वेष का। तो सुख दुख है समय करता, लाभ लाभ हो जया जय हो तो ये जाए फिर युद्ध में आ जाओ। ये पिछड़ा पाप मतन है, राग द्वेष में है, काम करे तो राग द्वेष पूर्व नहीं, राग पूर्व कर नहीं, न द्वेष अकुशल कर्म, कुशल दान सुनते अकुशल कर्म द्वेष नहीं, अकुशल का त्याग है द्वेष गुरु नहीं, कुशल काम कर्म राग गुरु नहीं, राग द्वेष छोड़ कर न द्वेष ही अकुशल कर्म, अकुशल कर्म करना नहीं है, बताओ राग गुरु नहीं करना द्वेष गुरु, द्वेष गुरु नहीं करना राग गुरु और छोड़ना द्वेष गुरु, तो काम तो होता है नहीं होता है, वो राग द्वेष तुम्हारे भागने वाले हैं ये मानते हैं। राग द्वेष भी इस रूप से आदमी के साथ विषयों का सेवन में राग द्वेष नहीं है, निर्वाह मात्र है। राग द्वेष भी इस रूप से आदमी के साथ आत्मवश्य विधे आत्मा प्रसाद मनुष्य यह राग द्वेष यही प्रसन्नता नहीं रहता है। राग द्वेष यही तो काम करो प्रसन्नता है। प्रसाद सर्व दुख न माने प्रसन्नता में सब दुख बच जाते हैं। प्रसन्न से तो यशु बुद्धि होती है सीधे परमात्मा की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्यों राग द्वेष पहले ही छोड़ दिया कर्तव्य समझ करता है। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित होते और न वसुभाग से पूजे से परिपंथ नहीं राग द्वेष है। अरे काम करे राग द्वेष में तो कैसे करे क्या रहे कसूटी क्या कि तस्मा शास्त्र प्रमाण थे कार्य कार्य बोलते हो करने लगे तो मैं शास्त्र प्रमाण है कुछ शास्त्र यदि करो तो करना है यदि नहीं करो नहीं करना है। अपने अपने तो राग द्वेष नहीं तो अगर शास्त्र को सामने न कर ले मनो शास्त्र को सामने नहीं रख रहे राग द्वेष को सामने रखते करते हैं राग बोलो छोड़ते हैं द्वेष बोलो तो छोड़ने में फंसते हैं तो छोड़ते खाने में फंसते हैं तो राग बोलो न द्वेष आकुश लगा त्याग तो है न द्वेष नहीं है कुछ अनुदान सजी कुछ काम कर्म तो है सास आगे पर राग बोलो नहीं न द्वेष आकुश लगता कुछ ले दान सजे थे क्या विश्वास समावेश कोई काम करना राग पूर्ण करना नहीं द्वेष पूर्ण छोड़ना नहीं राग द्वेष नहीं तो विषय नहीं शर्म क्या मौलिक बात है। यह उपाय है उपाय परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। कोई भी कहा राग पूर्ण करना नहीं देश पूरे त्याग रहा दोनों फंसे त्याग से ही फंसता है राग से ही फंसता है राग द्वेष से ही शास्त्र कहता है इसमें करोगे ये मर्यादा है मर्यादा का स्वर करना अपना फंसेगा नहीं राग द्वेष का तो फंस जाएगा इस पर से राग द्वेष पूर्ण नहीं भोजन में करना तो राग पूर्ण नहीं करना है भोजन में कोई त्याग मतलब त्याग दे तो द्वेष हो नहीं त्याग रहे हैं हरेक काम करने में राग न करने में द्वेष तो राग द्वेष बांधने वाले हैं काम बांधने वाला नहीं है। यानी ऐसे इंद्र से राग द्वेष हो व्यवस्थित है दसवा शास्त्र प्रमाण थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो व्यवस्थित हो एक तैयारी है व्यवस्थित हो राग द्वेष व्यवस्थित हो जो प्रथमा है वो शब्द में है व्यवस्थित हो एक ही रूप एक ही राग द्वेष व्यवस्थित हो ये व्यवस्थित है मन अनुकूलता को लेकर राग है प्रतिकूल लेकर द्वेष व्यवस्था को लेकर गए राग द्वेष व्यवस्थित हो ये व्यवस्थित है स्वर्ष राग द्वेष नहीं करना द्वेष राग नहीं छोड़ना द्वेष नहीं तस्मा शास्त्र प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित कर्तव्य करने की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है व्यवस्था में ऊंचा मैं व्यवस्थित हूँ व्यवस्थित घी संज्ञा होती है घी संज्ञा अच्छा घी राग देश व्यवस्थित हो तो नमस्कार से ये व्यवस्थित शब्द व्यवस्थित व्यवस्थित हो वो व्यवस्थित ही होते उसमें व्यवस्थित हो ऐसे राग द्वेष होते कोई भी काम करो राग पूर्ण करेगा इसमें हमारे क्या फायदा वो हमारे क्या फायदा है, इस जगह का दुनिया का क्या फायदा, इस काम करने से हमारा क्या फायदा, हमारा नहीं सबका फायदा क्या है, फायदा ही देखना हमारा अपना नहीं, सबका क्या फायदा, जिसमें सबके फायदा वो करो बस, राग दृष्टि ना दृष्टि अकुशल धर्म कुशल ना अनुसंधति त्यागी सत्य समावेश हो वेदावी छन्न संशय तस्मा शास्त्र प्रमाण दे कार्य करना चाहिए इस बात करते हैं कर्तव्य करना चाहिए इस बात अपने को लेन देन नहीं तो चिपकता नहीं वो कर्म है ना कर्म से निर्लिप रहता निर्लिप राग द्वेष करेगा चिपक जाए कर्म अनुसार बदा अनुसार बंदा दोनों कर्म चिपक जाए नहीं तो अलग दिया चिपक जाए तस्मा शास्त्र प्रमाण दे काम अच्छे से अच्छा करो बढ़िया से बढ़िया राग गुरु नहीं त्याग करो अच्छे से अच्छा बात द्वेष गुरु नहीं द्वेष गुरु त्याग से बनता है राग गुरु करने से बनता है राग द्वेष सही होने से न करने से बनता है न त्याग करने से बनता है राग द्वेष भी युक्त विषय आनंद विषय आसन करता हुआ प्रसाद मजे श्री प्रसाद सर्व दुख नाम प्रसन्न से सब बुद्धि परिवर्तित परमात्मा सीधी सादी बात है काम चिपका नहीं चिपकता नहीं हमने वृद्धावस्था में सुना वृद्धावस्था के संत अच्छे अच्छे बूढ़े मुझे सुना उन्होंने कहा मिट्टी का ऊपर का लोंदा होता है चिपक जाता है रबड़ी खाद होती है फुदकती रहती है चिपकती है ही नहीं तो राग द्वेष चिपक जाएगा द्वेष चिप जाएगा रबड़ी खाद होती है निर्णय बोल करो परमात्मा प्राप्त हो जाए वही काम काम वही है राग द्वेष रहे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ठीक से काम तत्परता से यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यत बदस्ता था जैसे राग वाला काम करता है करना काम तो वैसे ही वो राग वाला आदर्श है क्रिया करने में राग दोष निर्लेपने में राग द्वेष रहित वाला आदर्श है क्रिया करते हैं राग पूर्वक मेरा आदर्श है वैसे लोग काम करो वैसे राग आशुति वाला करता जैसे पर आशुति राग है ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति है ज्ञान खत्म फर्क है बंद जाए खुद जाए उन्हें इस वास्ते काम ठीक तरह से करो बढ़िया करो मैं आश्रुति है ही नहीं उत्साह अच्छी तरह से उत्साह प्रसन्न राग द्वेष नहीं राग द्वेष होने पर प्रसन्नता नहीं दिखेगी चित्त प्रसन्न नहीं है जैसे गंगा जी में मिट्टी आती है ना जैसे द्वार द्वेष मिट्टी राग द्वेष किया जाए वो मिट्टी बन गई राग द्वेष रही तो काम किया जाए सर शुद्ध हो जाए मेरे मन निर्मल हो गया निर्मल राग द्वेष हुए तो मन आ गया राग भी मारे द्वेष भी मारे राग द्वेष निर्मल सब सच वही काम बांधने वाले वो रहे वही रहे युद्ध रूप क्रिया युद्ध रूप भगवान कहते हैं सुख दुख के समय करता लाभ लाभ हो जया जय हो तो युद्ध पाप जैसे तो पाप लगाने वाले राग द्वेष है राग द्वेष काम सब करना पर राग द्वेष निहाल हो जाएगा निहाल राग द्वेष पूर्व करने से बन जाता है राग द्वेष रहित करने से मुक्त हो जाता है काम वही है काम वही है भगवान कहते हैं न मां कर्माणि लिम्बन्ति क्यों न मे कर्म फले श्रिया न मां कर्माणि लिम्बन्ति मेरे कर्म मानते नहीं क्योंकि न मे कर्म फले श्रिया फल में आशुति नहीं है फले शक्तो में निबद्धते फल में आशुति मन जाता है फल में आशुति है ही नहीं निर्लेप होकर पर तो संसार में निर्लेप होकर युद्ध करो युद्ध में फसल मुक्ति हो जाएगी युद्ध युद्ध रूप क्रिया मुक्ति देने वाले तथो युद्ध आई विश्व फिर युद्ध के लिए तैयार जाओ पर फंसेगा नहीं इस वास्ते आदमी को हर समय भगवान को याद रखे भगवान ही आज्ञा का पालन करे अच्छे तरह से युद्ध करता है युद्ध करता सावधानी से सावधानी से मर जाएगा महाभारत का युद्ध हुआ उसके परिणाम में युधिष्ठिर महाराज राजा हुए परिणाम में राजा हुए तो फंस जाना अशुद्धि नहीं काम जाना है अर्जुन युद्ध छोड़ कर जाता है भगवान ने कहा युद्ध करो तो क्रिया बांधने वाली नहीं है बांधने वालों अशुद्धि है अशुद्धि फंसता बन जाता है विश्वास राग द्वेष रहित होकर ग्रहण करना भी राग पूर्व त्याग करना द्वेष पूर्व ये बांधने वाला है ग्रहण बांधना त्याग भी बांधने वाला राग द्वेष रहित युद्ध करते बांधने वाला नहीं मुझे देने वाला है इस वास्ते हर समय राग द्वेष रहित हो पूरे भगवान को याद रखो भगवान की सेवा करो नारायण नारायण नारायण नारायण आज देर से हुए आज आरंभ देर से किया